Jest 3 minuty po godzinie 4, a w synth popowej odsłonie audycji Trójka Budzi witają Państwa Halina Leszczyńska, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć, mówiący te słowa. No i od razu muszę powiedzieć, że ten początek nie był przypadkowy. To był utwór Jam grupy Van Halen z roku 1984 i z płyty 1984. A to dlatego, że sam sobie zgotowałem ten los. 2 tygodnie temu pomyślałem, że posłuchamy sobie piosenek z tego właśnie roku, z roku orwellowskiego. No i okazało się, że tych piosenek jest tak dużo, że na te 2 godziny to stanowczo za mało. Przed tygodniem zareagowałem na prośbę jednego ze słuchaczy, przypominając także utwór Tangerine Dream, no i to spowodowało lawinę. Jak Tangerine Dream, to dlaczego nie to, albo tamto? No to dzisiaj drugie podejście do roku 1984. Na początek rockowo, dosyć jak na synthpopowe klimaty, był Van Halen, to teraz grupa U2. Dzień dobry, jeszcze ciemno, ale księżyc w pełnej krasie. Łysy świeci na bezchmurnym niebie w Sandomierzu, aktualnie 0 stopni, czyli nic. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wcześniej wstających. Miłego i spokojnego poniedziałku. To od pani Mirki, tradycyjnie prognoza pogody z Sandomierza, ale za oknem na Myśliwieckiej 357 podobnie. Też ciemno, też chłodno. Przywitała nas dawka rockowej muzyki, chyba nawet nazbyt rockowej jak na synth-pop, ale myślę, że grupa U2 i grupa Van Halen pięknie spełnili rolę pobudki na dzisiejszy dzień i pozostaniemy przy takich dynamiczniejszych utworach, przynajmniej jeszcze chwilkę. Tutaj musiałem, aż przyznam szczerze, sprawdzić, że jak to możliwe, żebym ja wtedy oryginalnie przygotowując listę znanych piosenek z roku 84 zapomniał o tym zespole. Może nie zapomniał, ale wtedy się nie zmieścił. To taki piękny przykład tego, jak wielką rolę może pełnić producent muzyczny, bo jeśli państwo poszukają sieci, a można znaleźć utwory tego zespołu w wersji demo, jeszcze zanim zabrał się za nie Trevor Horn, no, melodie są te same, niby harmonie także, ale jednak potem cała otoczka sprawiła, że no niewątpliwie płyta Welcome to the Pleasure Dome była jedną z najważniejszych płyt lat 80. No i ona właśnie ukazała się w tamtym czasie. Chodzi oczywiście o grupę Frankie Goes to Hollywood. I tutaj chyba wybór będzie dosyć oczywisty. Utwór Relax. Relax i Frankie Goes to Hollywood. Zespół, który nie pozostawił po sobie wiele muzyki, tylko dwie płyty, no ale jakże ważne dla tej epoki lat 80. No i dla Trevora Horna jako producenta również, bo chociaż wcześniej już przecież nieźle sobie radził na tym polu, współpracował także z grupą Yes. Był oczywiście twórcą, między innymi współtwórcą utworu Video Killed Radio Star z The Buggles. No ale myślę, że to album Welcome to the Pleasure Dome sprawił, że wszyscy nagle zapragnęli, by to właśnie Trevor Horn produkował ich muzykę. Lecimy dalej. Troszeczkę zmienimy nastrój, będzie bardziej klimatycznie. Ten utwór to jedna z piękniejszych piosenek roku 85. Utwór, który... Po prostu piękna piosenka o miłości, ale gdy kilka miesięcy później, w połowie następnego roku, pojawiła się jako podkład do zdjęć z Etiopii, z głodującej, cierpiącej na głód Etiopii podczas koncertu Live Aid, nagle zyskał zupełnie inne tło, inną głębię. The Cars i Drive. Drive you home tonight. To jest piękny utwór. Tyle lat ciągle porusza. The Cars i Drive, czyli Rick Ocasek, nieodżałowanie Rick Ocasek i Benjamin Orr, albo Benjamin Orzechowski, czyli szefowie grupy The Cars. No dobrze, kolejny utwór przed nami, który aż dziwne, że dwa tygodnie temu nie znalazł się w tym naszym podsumowaniu. To utwór, który jest taką wizytówką, myślę, roku 84. Jeden z wielu, bo to był bardzo, bardzo udany rok, jeśli chodzi o różne światowe przeboje, które pozostały z nami do dzisiaj. Jak na przykład Small Town Boy grupy Broński Beat. Program Trzeci Polskiego Radia. Nim wstanie świt, rozwieje ranne mgły, konary na ich drzew, rozpocznę taniec swój. Powietrze świst i nagle ostrych wyrwały mnie ze snu, rzuciły w światło dnia. Była blisko tak, że mogłeś tu dzień do tych powiew wach. Uścisku mocnym trzymał cię głos. Na pięciu tak czekałem kresu dnia. Wiedziałem wrócić tu i zabrać mnie w swój świat. Wydawał mi w spokoju obraz jej, kolory fioret czernych, splątane siecią gwiazd. Była blisko tak, że mogłeś czuć się do tych powiew wach. Wspomnienie i grupa Kombi, bo do polskiej muzyki z roku 84 także będziemy sięgać, a dla grupy Kombi to był dosyć wyjątkowy rok, zapowiedziany wprawdzie chwilę wcześniej singlem Inwazja z Plutona, no ale to właśnie w 84 roku nastał nowy rozdział w historii tego zespołu, to wtedy właśnie postanowili odnaleźć się w nowej, noworomantycznej synthpopowej stylistyce i chyba wyszło im to na dobre. michal.kirmuc@małpopolskiradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa wczesno-ranne myśli. A teraz artysta tutaj trochę przyznam naciągnę, bo ten utwór pojawił się pod koniec 83 roku, przynajmniej wtedy pojawił się na singlu, ale na szczyty list przebojów wspiął się już w następnym roku. O, artysta, którego chyba przedstawiać za bardzo nie trzeba, Paul McCartney i Pipes of Peace. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of McCartney, pomimo że w nowej dekadzie dla niego wtedy to ciągle w znakomitej formie i w tej znakomitej formie pozostaje do dziś, bo przecież niedawno wydany album to udowodnił pięknie. Następny utwór to był wielki przebój roku 1984, chociaż artysta skomponował go 4 lata wcześniej, przynajmniej 4 lata wcześniej powstało demo zatytułowane How Can You Sit There? Pojawiło się, ten utwór miał pojawić się na jego debiutanckiej płycie, no ale jakoś tak się stało, że trafił do szuflady. Cztery lata później okazało się jednak, że warto ten pomysł dokończyć i powstał, moim zdaniem, powstała jedna z najpiękniejszych ballad nie tylko roku 1984. Pan, który ją zaśpiewa, to Phil Collins, a utwory potem właśnie został zarejestrowany na potrzeby filmu Against All Odds i taki też tytuł nosi ten utwór. Against All Odds, Take a Look at Me Now. Phil Collins. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every how can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the się powtarzam, ale takie to piękne. Against All Odds, Take a Look at Me Now, jeden z tych utworów, który nie trafił oryginalnie na żadną płytę Phila Collinsa, jednak jest bez wątpienia jednym z największych jego solowych przeboi. Teraz utwór, który powiem, że jeden ze słuchaczy nawet czuł się obrażony trochę, że nie znalazł się dwa tygodnie temu. Ja też trochę się dziwię, że jakoś wtedy przegapiłem. I przeniesiemy się z Wysp Brytyjskich za naszą zachodnią granicę. Wtedy nawet za dwie nasze zachodnie granice. Grupa Alphaville i Big in Japan. Pan i grupa Alphaville. Przy okazji przypomniałem sobie, że jakiś czas temu album, debiutancki album grupy Alphaville, Forever Young, ukazał się w takiej pięknej, poszerzonej edycji. I myślę sobie, że kiedyś spędzimy sobie dłuższą chwilę, a może nawet zrobimy z tych nagrań jakiś taki nasz temat przewodni synthpopowego poranka. Co państwo na to? Myślę, że to dobry pomysł. Tak nieskromnie stwierdzę. No dobrze, kolejny utwór to rzecz, którą skomponował właściwie nagrał zespół już wcześniej, dobrze, dobrze znany na rynku muzycznym, jego lider. Także miał okazję pracować z wielkimi z lat 60., 70., no ale w 84 roku piękny utwór trafił na listy przebojów. Utwór, który nie tylko przykuwał uwagę samą muzyką, ale także obrazkiem, jaki powstał do tej piosenki. Piękny, animowany, taki komiksowy teledysk. To jedno z takich wspomnień moich z lat 80., bardzo nierozerwalnie związanych z tamtą epoką. I bardzo lubię wracać do tej piosenki, a też bardzo się cieszę, że grupa, gdy właściwie już teraz tylko jeden artysta, ale gdy wracają do nas z koncertami, to zawsze jest ten utwór w repertuarze. Alan Parsons Project. Alan Parsons Project. Don't Answer Me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, wiem, że drugi album Bandy i Wandy ukazał się w 1985 roku, ale utwór Para goni parę to był październik 1984 roku. Wtedy to ten utwór pojawił się na listach przeboju w naszym kraju. Tak patrzę swoją drogą na skład, który nagrał drugą płytę Bandy i Wandy. No dzisiaj powiedzielibyśmy absolutnie super grupa, bo oprócz Wandy Kwietniewskiej, wiadomo, wcześniej Lombard, Marek Raduli, wspaniały gitarzysta, grał w wielu projektach, no mainstreamowo powiedzmy, że w Budce Suflera, Jacek Szaklewski dzisiaj, Perfekt, Henryk Baran, później Lombard, a na perkusji Marek Kapłon, czyli TSA, na chwilę po Bandzie i Wandzie także Dżem, więc skład niesamowity. Dobrze, wracamy teraz do muzyki spoza naszych granic, a nawet przeniesiemy się na chwilę na drugą stronę wielkiej wody. Like a Virgin i Madonna. Madonna, Like a Virgin. Tak patrzę na te utwory, które wybieram. Jakoś chyba za bardzo trzymam się tej Europy, bo przecież po drugiej stronie Atlantyku także było mnóstwo pięknej muzyki, ale jakoś tak mam, że ta europejska jest mi trochę chyba bliższa, co nie znaczy, że jeszcze nie pojawią się artyści, którzy działali i działają do dzisiaj właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych. Energetyczne wstawanie nawet bez budzika. Od YouTube na nogach. Rocznikowy przegląd, świetny pomysł do wielokrotnego powielania. Serdecznie dziękuję. Za oknem zimno? Może i zimno, ale rok 80. grzeje zacnie. Nie dalej jak przedwczoraj z tego roku odtwarzałam domowo RSC i This Mortal Coil. Wychodzi na to, że to był piękny rok. Z przyjemnością wspominając teledysk do Don't Answer Me, ciepło pozdrawiam wszystkich przedświtowo wstających słuchaczy. Dziękujemy pani Doroto, również pozdrawiamy. I tak widzę, że chyba kręcę sobie bat, bo pan Darek też już podpowiada, czego brakuje z tego roku 84. I coś widzę, że chyba akurat nie jestem na to przygotowany dzisiaj, więc dogrywka kolejna będzie jeszcze potrzebna. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Kolejna wielka dama muzyki popularnej i nie tylko, Tina Turner. What's love got to do with it? Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Love got to do it. I oczywiście Tina Turner. A teraz wracamy do naszych artystów, wracamy do muzyki. No właśnie, to będą teraz taka seria utworów, to będzie, które powinny się pojawić na płytach, ale tak naprawdę wtedy się nie pojawiły. Kilka zespołów pracowało wtedy nad nowym materiałem, ale z różnych powodów nie ukończyli płyty, nie ukończyli materiału, albo dopiero po jakimś czasie postanowili zebrać pomysły i opublikować się. Zaczniemy od grupy Rezerwat. W 1984 roku na chwilę był poza zespołem Andrzej Adamiak. No i koledzy postanowili działać dalej, nagrać nowy album. Wszystko zaczęło się od singla i przeboju Nowy Świetny Plan. Wyglądało na to, że zapowiada się bardzo dobry okres, ale chociaż płyta została zarejestrowana w studiach Polskiego Radia, no to nigdy nie ukazała się. Na szczęście materiał pozostał, więc co jakiś czas tutaj sięgam po te dźwięki. Teraz po śmierci Andrzeja Adamiaka w zeszłym roku grupa znowu reaktywowała się w nowym składzie. Tym razem przed mikrofonem stoi Zbyszek Bieniak i mam nadzieję, że ten raz uda im się dokończyć album, a może i przy okazji przypomnieć te utwory sprzed wielu, wielu lat. No dobrze, Rezerwat i Nowy Świetny Plan.